na długo. Labotex Skin. Pokonaj zmarszczki od wewnątrz. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 31 maja, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. O zaletach dużych inwestycji mówił podczas wizyty na budowie przekopu Mierzei Wiślanej prezydent Andrzej Duda. Największe obciążenie dla pracodawców to teraz składki na ZUS, powiedział na Lubelszczyźnie lider ludowców. Kolejny dzień manifestacji w USA po śmierci czarnoskórego George'a Floyda. Duże inwestycje są najlepszym sposobem odbudowania gospodarki po jej zamrożeniu z powodu epidemii koronawirusa, powiedział prezydent Andrzej Duda podczas wizyty w miejscu, gdzie przekopywana jest Mierzeja Wiślana. Prezydent podkreślił konieczność kontynuowania takich inwestycji. Chcemy nadal realizować wielkie inwestycje. Nie chcemy ich przerywać, nie chcemy ich ograniczać, a nie daj Panie Boże, nie chcemy z nich rezygnować. Bo to wielkie inwestycje właśnie są siłą napędową gospodarki. W ten sposób świat wyszedł z wielkiego kryzysu, w ten sposób świat pokonał kryzys, który był po II wojnie światowej. To właśnie wielkimi inwestycjami realizowanymi m.in. z planu Marshalla odbudowała się Europa Zachodnia. Komisja Europejska poinformowała o przeznaczeniu 750 miliardów euro na Europejski Fundusz Odbudowy Gospodarki po kryzysie. Polska ma z tego otrzymać około 64 miliardów. Składki na ubezpieczenie społeczne są dziś jednym z największych obciążeń dla pracodawców, powiedział w Przybysławicach w województwie lubelskim kandydat PSL w wyborach prezydenckich. Władysław Kosiniak-Kamysz dodał, że pomocy potrzebują teraz zarówno pracodawcy, jak i pracownicy. Ci, którzy dzisiaj próbują skłócić pracownika i pracodawcę, prowadzą Polskę na manowce, bo jedni i drudzy potrzebują wsparcia. Pracodawca, żeby utrzymać firmę, pracownik, żeby w tej firmie mieć miejsce pracy. I co się okazało największą bolączką dla pracodawcy? Składki ZUS-owskie. Podnoszone systematycznie z roku na rok prawie 1500 zł na samozatrudnienie. Jak nie wprowadzimy dobrowolnego ZUS-u, to będziemy mieli coraz większą szarą czy czarną strefę. Dobrowolne składki na ubezpieczenie były jednym z postulatów PSL przed wyborami parlamentarnymi. Kolejny dzień protestów w Stanach Zjednoczonych po śmierci George'a Floyda podczas aresztowania go przez policję. Demonstracje odbyły się we wszystkich aglomeracjach, w niektórych przerodziły się w zamieszki. Ze sprawiedliwości nie ma spokoju, życie czarnych też się liczy. Pod takimi hasłami demonstrowano w Minneapolis, Nowym Jorku, Chicago, Atlancie i wielu innych amerykańskich miastach. W protestach uczestniczyli nie tylko Afroamerykanie, ale również biali mieszkańcy USA. Większość demonstracji miała pokojowy przebieg. Ludzie w tym kraju są strasznie traktowani. Dochodzi do zabójstw z rąk policji. To okropne. Musieliśmy tu przyjść. Musimy zatrzymać mordowanie ludzi przez policję. To nie w porządku. Mówili uczestnicy demonstracji w Waszyngtonie. Odbyła się ona w przylegającym do Białego Domu parku Lafayette. Podczas protestu dochodziło do drobnych przepychanek z policją. Funkcjonariusze wielokrotnie zostali obrzuceni butelkami z wodą. W wielu miejscach pokojowe protesty przeradzały się jednak w zamieszki. Policja niejednokrotnie użyła gazu łzawiącego. W kilku miejscach spalono policyjne samochody. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. To kolejny etap łagodzenia przepisów sanitarnych. Po ponad dwumiesięcznej przerwie znów czynne są place zabaw. Pani, po tej długiej przerwie z córeczką na placu zabaw. Przyszłyśmy, bo już nie mogła się doczekać. Bawi się świetnie. Co teraz robisz? Na czym jesteś? Na placu. Co to jest za zabawka? Konik. No jeśli taka decyzja została podjęta, to nie boję się. Jakoś żyć trzeba. Nie możemy cały czas w domu siedzieć. Szczególnie z takim małym dzieckiem jest ciężko. Także mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Od wczoraj na zewnątrz nie musimy mieć maseczek, ale usta i nos wciąż musimy zakrywać w sklepach, pojazdach komunikacji publicznej i kościołach. Maseczka to nie gadżet, powinna być prawidłowo noszona, przypomniał wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Mnie to martwi, że niektórzy właśnie używają tej maseczki jako gadżet, czyli noszą ją na szyi, na brodzie. Właściwie ona nie spełnia swojego zadania. W otwartej przestrzeni bez maseczki na twarzy trzeba zachować dwumetrowy dystans. Koncerty, wirtualny spacer i konkursy to propozycja Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina z okazji Dnia Dziecka. Z powodu koronawirusa specjalne wydarzenia w Żelazowej Woli będą transmitowane dla najmłodszych w internecie, mówi rzecznik Instytutu Piotr Wojciechowski. Rozpoczynamy w południe od cotygodniowych recitali chopinowskich. Wystąpi zwycięzca konkursu chopinowskiego na instrumentach historycznych Tomasz Ritter. W planie, również na kanale YouTube Instytutu Chopina, prezentacja fragmentów najnowszej książki dla dzieci opowiadającej o Żelazowej Woli oraz wirtualny spacer śladem pomników znajdujących się w parku. Planujemy również interaktywne zajęcia edukacyjne, a na zakończenie konkurs Chopin w rzeźbie. Filmy i materiały edukacyjne będą udostępniane na YouTubie i facebookowym profilu Instytutu Fryderyka Chopina. To był serwis Trójki.

Trójce mamy jedną wielką fankę grupy, a to Halinka. Mam nadzieję, że już wkrótce wraz z nami tutaj na antenie. 22:23 klub UKF Małpa, polskieradio.pl. Pan Paweł pisze: deszczowo i zimno w Radomsku. Pogoda typowo domowa. No i pan Paweł prosi o grupę Collage Living in the Moonlight. U nas wcale nie jest tak chłodno, bo ja jestem w samym sweterku cienkim i nie było mi zimno bynajmniej na ulicy. Natomiast jak patrzę za okno, to gdzieś tam błękit nieba troszkę się przedziera. Starlight is the rain. to była grupa Collage. Możemy o nich powiedzieć, że byli prekursorami rocka progresywnego w Polsce. 22 i 7 trójek. Dzień dobry, Marek z Gdańska. Mam wielką prośbę. Czy można prosić taki kawałek zespołu Whitesnake? To się chyba nie pamiętam. Here I go again. Coś takiego jest. Bardzo bym prosił. Dzięki. To grupa Whitesnake w trójce. Pani Jola z Hepcia z Rudy Śląskiej pisze, że chciałaby dziś usłyszeć Macieja Balcara w piosence o maku. To fajnie, że nadajecie. Dzięki, nadajemy. Smakowym. I nigdy jeszcze tym makowym psom, że świat jest większy, nie przyszło do głowy.